الحديد، الفرو. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e nella terra. Egli è l'eccelso, il saggio. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Appartiene a lui la sovranità dei cieli e della terra, da vita e da morte. Egli è l'Onnipotente. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Egli è il primo e l'ultimo. Il palese e l'occulto. Egli è l'onnisciente. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Egli è colui che in 6 giorni ha creato i cieli e la terra, poi si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che penetra nella terra e ciò che ne esce, quel che scende dal cielo e quel che vi ascende. Egli è con voi ovunque voi siate. Allah osserva ciò che fate. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Appartiene a lui la sovranità dei cieli e della terra. Ad Allah tutte le cose saranno ricondotte. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Fa penetrare la notte nel giorno e il giorno nella notte e conosce perfettamente quel che nascondono i petti. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Credete in Allah e nel suo messaggero e date una parte di ciò di cui Allah vi ha fatto vicari. Per coloro che credono e saranno generosi, ci sarà ricompensa grande. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Perché mai non credete in Allah, nonostante che il messaggero vi esorti a credere nel vostro Signore? Egli ha accettato il vostro patto. Rispettatelo se siete credenti. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Egli è colui che ha fatto scendere sul suo servo segni evidenti per trarvi dalle tenebre alla luce. In verità Allah è dolce e misericordioso nei vostri confronti. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Perché non siete generosi per la causa di Allah, quando ad Allah appartiene l'eredità dei cieli e della terra? Non sono eguali coloro di voi che sono stati generosi e hanno combattuto prima della vittoria? E si godranno di un livello più alto, e quelli che saranno generosi e combatteranno dopo. Comunque, a ciascuno di loro Allah ha promesso il meglio. Allah è ben informato di quello che fate. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quanto a chi fa da Allah un prestito bello, egli glielo raddoppia e gli concederà generosa ricompensa. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت إِنَّ الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Un giorno vedrai i credenti e le credenti circondati dalla loro luce. Oggi vi è data la lieta novella di giardini nei quali scorrono i ruscelli, dove rimarrete in perpetuo. Questo è davvero l'immenso successo. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Il giorno in cui gli ipocriti e le ipocrite diranno ai credenti: aspettateci che possiamo attingere della vostra luce. Sarà risposto loro: tornate indietro a cercare la luce. Fra di loro sarà poi eretta una muraglia dotata di una porta. Al suo interno la misericordia, all'esterno, di fronte, il castigo. تنادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم Non eravamo con voi? Grideranno. Sì, risponderanno, ma seduceste voi stessi, indugiaste e dubitaste, e vi lasciaste ingannare dalle vostre passioni finché non si realizzò il decreto di Allah. Vi ingannò a proposito di Allah, l'ingannatore. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Quest'oggi non sarà accettato riscatto né da voi né da coloro che non credettero. Vostro rifugio sarà il fuoco. Questo è il vostro inseparabile compagno. Qual triste rifugio. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Non è forse giunto per i credenti il momento in cui rendere umili i loro cuori nel ricordo di Allah e nella verità che è stata rivelata, e di differenziarsi da quelli che ricevettero la scrittura in precedenza e che furono tollerati a lungo da Allah? I loro cuori si indurirono e molti di loro divennero perversi. I'lamu anna Allah yuhyi l'arda ba'da mautiha. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sappiate che Allah ravviva la terra morta. In vero vi abbiamo esplicitati i segni affinché riflettiate. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Coloro che fanno la carità, uomini o donne, concedono un bel prestito ad Allah. Lo riscuoteranno raddoppiato e avranno generoso compenso. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Coloro che credono in Allah e nei suoi messaggeri, essi sono i veridici, i testimoni presso Allah. Avranno la loro ricompensa e la loro luce. Coloro che invece non credono e tacciano di menzogne i nostri segni, questi sono i compagni della fornace. I'lamu annama al-hayatu الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sappiate che questa vita non è altro che gioco e svago, apparenza e reciproca iattanza, vana contesa di beni e progenie. Essa è come una pioggia, la vegetazione che suscita conforto ai seminatori, poi appassisce. La vedi ingiallire e quindi diventa stoppia. Nell'altra vita c'è un severo castigo, ma anche perdono e compiacimento da parte di Allah. La vita terrena non è altro che godimento effimero. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Affrettatevi al perdono del vostro Signore e al giardino vasto come il cielo e la terra, preparato per coloro che credono in Allah e nei suoi messaggeri. Questa è la grazia di Allah, che gli dà a chi vuole. Allah possiede immensa grazia. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Non sopravviene sventura né alla terra né a voi stessi, che già non sia scritta in un libro prima ancora che noi la produciamo. In verità ciò è facile per Allah. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ والله لا يحب كل مختال فخور. E ciò affinché non abbiate a disperarvi per quello che vi sfugge e non esultiate per ciò che vi è stato concesso. Allah non ama i superbi vanagloriosi. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. E gli avari che impongono agli altri l'avarizia. Quanto a chi volge le spalle, sappia che Allah basta se stesso. È il degno di lode. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إن الله قوي عزيز. In vero inviammo i nostri messaggeri con prove inequivocabili e facemmo scendere con loro la scrittura e la bilancia affinché gli uomini osservassero l'equità. Facemmo scendere il ferro, strumento terribile e utile per gli uomini, affinché Allah riconosca chi sostiene lui e i suoi messaggeri in ciò che è invisibile. Allah è forte, eccelso. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ In vero inviammo Noè e Abramo e concedemmo ai loro discendenti la profezia e la scrittura. Alcuni di loro furono ben diretti, ma la maggior parte fu empia. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Mandammo poi sulle loro orme i nostri messaggeri e mandammo Gesù, figlio di Maria, al quale demmo il Vangelo. Mettemmo nel cuore di coloro che lo seguirono dolcezza e compassione. Il monachesimo, invece, lo istituirono da loro stessi, soltanto per ricercare il compiacimento di Allah. Non fummo noi a prescriverlo. Ma non lo rispettarono come avrebbero dovuto. Demmo la loro ricompensa a quanti fra loro credettero, ma molti altri furono empi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم O credenti, temete Allah e credete nel suo messaggero, affinché Allah vi dia due parti della sua misericordia, vi conceda una luce nella quale camminerete e vi perdoni. Allah è perdonatore, misericordioso. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu dhul fadlil azim. La gente della scrittura sappia che non ha alcun potere sulla grazia di Allah. In verità la grazia è nella mano di Allah, ed egli la concede a chi vuole. Allah possiede immensa grazia.